lagi pengen kok ono sing basang tak make lan tak sawang rupane abang cocok sing tak gadang yen dhewe mengkurep ra bisa tak leboke yen miring gawe bingung piye sing leboke yen mlumah kuwi kena gampang sing leboke kari kroso penae iki mau ora saru iki mau mung cerita sing luku aja gede sandal jepit yen weruh kahanan iki sapa sing ratu manda dasar ati lagi pengen kok ono sing basang tak make lan tak sawang rupane abang cocok sing tak gadang yen dhewe mengkurep ra bisa tak leboke yen miring gawe bingung piye sing leboke sing leboke kari kroso penae iki mau ora saru iki mau mung cerita sing luku aja gede sandal jepit iki mau ora saru iki mau mung cerita sing luku aja gedeng wong kowe yo nyandeng yen ra ngerti tak kandani sandal jepit sandal jepit piye sing lepoke sandal jepit.